Ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa drugi dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Prezydent Andrzej Duda uczci na Górze Świętej Anny Dzień Flagi i setną rocznicę III Powstania Śląskiego. W tym serwisie także o nowej inicjatywie Polskiego Radia. To nie lada gratka dla miłośników historii. W 16 miastach drugi dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą do poniedziałku zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Chętnie otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Pierwszego dnia akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Od rana do mobilnych punktów ustawiały się długie kolejki chętnych. Szef KPRM-u Michał Dworczyk zapowiedział, że z tego powodu dziś do każdego punktu zostanie dostarczonych 1000 dodatkowych szczepionek. Tymczasem sytuacja epidemiczna w Polsce zauważalnie poprawia się. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że zarejestrowało prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 32% mniej niż tydzień wcześniej. Wciąż utrzymuje się jednak wysoka liczba zgonów. Resort potwierdził śmierć ponad 400 osób, które miały COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się w ciągu ostatniej doby o ponad 1000. Codziennie spada ilość zajętych łóżek w polskich szpitalach. Ostatniej doby zmniejszyła się to ilość o 1054, także o 108 zmniejszyła się ilość respiratorów, więc to jest to bardzo dobra wiadomość. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że od 4 maja przywrócone zostaną zabiegi planowe w szpitalach. Mieliśmy spotkanie Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia z wojewodami, gdzie mamy już opracowany plan i plan jest wdrożony o przekształcaniu tych łóżek covidowych w łóżka szczególnie internistyczne, czy też łóżka zabiegowe. Od 4 maja otwarte będą galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą dzieci z klas 1-3. Otwarte zostaną galerie sztuki i muzea. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda uczci Dzień Flagi i setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Uroczystości z udziałem Głowy Państwa odbędą się na Górze Świętej Anny w województwie opolskim. W tym rejonie doszło do największej bitwy z udziałem polskich oddziałów. Obchody stulecia III Powstania Śląskiego rozpocznie o 10:00 msza święta. W południe uroczystości przeniosą się przed pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreśla znaczenie upamiętnienia powstańczego zrywu. To wielkie wydarzenie, które miało decydujący wpływ na ostateczny kształt Rzeczpospolitej, odrodzonej po 123 latach zaborów. Synem powstańca śląskiego jest słynny aktor Franciszek Pieczka, który z okazji jubileuszu powstania wystąpił w nagraniu Kancelarii Prezydenta. Powstańcy mówili, choć kawa czorno, czy gorzko, byle polsko. Wzorem upamiętnienia stulecia Bitwy Warszawskiej prezydent przekaże pamiątkowe tablice samorządowcom z Górnego Śląska. Uhonorują one miejsca związane z powstaniami śląskimi. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z okazji rocznicy uchwalenia pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie, Konstytucji 3 maja, Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało nowy serwis specjalny. Opowiada on o tym, jak doszło do uchwalenia rewolucyjnego dokumentu oraz jakie były jego postanowienia. To kompendium wiedzy dla pasjonatów historii, mówi wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Jest to interaktywna i narracyjna strona internetowa, która w przystępny i plastyczny sposób przypomina, jak doszło do uchwalenia konstytucji oraz jakie były jej postanowienia. To niezastąpione kompendium wiedzy dla pacjentów historii, ale też znakomite narzędzie dla nauczycieli i uczniów. Śledzimy tekst dokumentu i wyjaśniamy jego fragmenty, żeby pokazać planowane reformy, których zadaniem była rewolucyjna modernizacja kraju, by uratować go przed widmem upadku. Serwis ma także za zadanie popularyzowanie wiedzy o trzeciomajowej konstytucji poza granicami Polski, dlatego też powstały dodatkowe wersje językowe strony, angielska i litewska. Serwis znajdą Państwo pod adresem konstytucja3maja.gov.pl.

the rivers of Babylon. There we Second of May. No, no, wait. What? Najpierw może skomentujmy to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Raf, mam wrażenie, że chce, żeby nas wprawić w taki nastrój brytyjskiego festynu lub też, no to bardziej może wakacyjna aura. Rivers of Babylon, what a great song. I love that song. It's a bit too long, and I chciałem krótszą wersję, ale nie wyszła. Ale to jest też miłe i przyjemne. Może część być. Naszej pracy. Może być. Co tu przyniosłeś? Positive mindset. How to positively manage your mind. It's for you, Piotr. It's for me? Yeah. A ty już, rozumiem, przeczytałeś. Kilka razy. Piękne to. Kilka przykładów. Proszę bardzo. Mam przeczytać? Proszę bardzo. Give me. Right. Piotr. Co należy zrobić, żeby cieszyć się dobrym humorem, nastrojem? For everyone out there, if you want to be positive, this is what you have to do. Positive thinking is a mental attitude in which you expect good results and you view all of life's challenges with a positive outlook. Don't cry, Piotr. It's not about burying your head in the sand and ignoring the bad things. No. It involves making the best of potentially bad situations. Taki wstęp. I jak? Brzmi intrygująco. Intrygująco. Ale jest coś w tym, że rzeczywiście nastawienie nasze bardzo mocno definiuje nasze życie. Z tym się zgadzam, Adora. My gosh, yes, yes. Nawet definitely. Jak mamy kwaśną minę i się za chwilę do kogoś uśmiechniemy, ktoś naprzeciwko też miał kwaśną minę, to jemu też się twarz zmienia. Jest jakaś magia w uśmiechu. But I've noticed niewiele trzeba, chociaż czasami nie ma siły. When I first came to Poland many, many years ago, when I was living in Łódź, I used to be smiling everywhere. And I used to walk on a tram. Crazy guy. And people would think I'm crazy. Co panu jest? Co pan tak się uśmiecha? People used to say that to me. Ale czy ty to czułeś feel inside out, to szczęście? Yeah, czy to była tylko taka fasada? No, I'm a happy guy. Wiesz, że Brytyjczykom często się zarzuca taką fasadowość. No comment. Ten Breakfast, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I wasn't ready for that. You have to be. I wasn't ready for that. There is a red light here. For how long you work on radio? Oh, just a few months. Piotr, I have something Liar. To read to you. I have something to read to you. And I want you to guess where it's from. Are you ready? Mm-hmm. October arrived, spreading a damp chill over the grounds and the castle. Raindrops the size of bullets thundered on the window for days on end. The lake rose. Pumpkins swelled to the size of gardens. His enthusiasm for regular training sessions, however, was not dampened, which was why he was to be found late one stormy night a few days before Halloween, returning to Gryffindor Tower, drenched to the skin and splattered with mud. J.K. Rowling? Very good. A ten styl jest charakterystyczny. Very good, Harry Potter. Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. What does that mean? Został ogłoszony przez premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona. Ogłosił ten dzień oficjalnym międzynarodowym świętem ku literackiej twórczości J.K. Rowling. She's very good. Przygotowałem się, także łatwiej było mi zgadnąć your riddle. Your riddle. Ma być serial. Really? Tak. What's about rumor what? Has it. Rumor has it. Rumor has it. Rumor has it. Plotki. Jest plotka. Na razie niewiele wiemy, ale coś jednak wiemy. Listen up, all you muggles, beasts, non-beings and wizards in training. The wizarding world of Harry Potter is set to return in the form of a television series, as confirmed Monday by some very credible sorcerers. According to Variety and The Hollywood Reporter, a live-action TV series set in the world of Harry Potter is in very early stages of development at HBO Max. Harry Potter began trending on Twitter the second Variety reported that rumors of a series set to take place in the Potterverse have been swirling for quite some time. Back in November, Tom Felton, who starred as Slytherin's resident bully Draco Malfoy, hosted a 19th anniversary livestream to honor 19 years since the first film was released. And the cast even teased that they would have to do it big come year 20. Although it's currently unclear whether they had an entire TV series in store for the big 2-0, there haven't been many details released surrounding the project, including cast, writers, or even a slated release date. Nie wiadomo jeszcze, czy serial opowie na nowo historię Harry'ego Pottera, czy przyjrzy się pobocznej postaci z uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. The Potterverse. Tak, The Potterverse. Pisarka wielokrotnie podkreślała, że nie chce już wracać do historii nastoletniego czarodzieja. Twórcy, szukając pomysłów na kolejny przebój, postanowili jednak znów zajrzeć do Hogwartu. Prace nad serialem są na wczesnym etapie. Nie ogłoszono jeszcze ani obsady, ani nie zdradzono pomysłu na scenariusz. That's why I'm really surprised, because J.K. Rowling said, no more Harry Potter, no more Harry Potter. Enough. Enough is enough. But not enough. You know what's interesting is the way Americans see Harry Potter and the way British people see Harry Potter. What's the difference? The first book was called Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kamień filozoficzny. No, no, no in America. It was called Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Sorcerers. Because they didn't understand what a Philosopher's Stone is in America. Musieli uprościć. No cóż, czasami bywa. That was Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, and this is Bed and Breakfast with Piotr Firan and Rafał Zar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchacho. Czy jest jakiś klucz, jeśli chodzi o dzisiejszy dobór utworów? Twoja selekcja jest zaskakująca. To be as happy as possible. Okay. By the rivers of Babylon, od tego zaczęliśmy, tak? Może... Fiszki? Jakiś konkret, tak? Okay, go for it. To drive somebody round the bend. That's easy. To drive somebody crazy. Mm. Doprowadzić do szaleństwa. Do szału kogoś. Do szału, that's it. To be like water off a duck's back. Ooh, to be like water off a duck's back. Nie rusza mnie. Czyli co robi? I don't know. Skrzypię trochę, ale już przestałem. Say your bones. Spływać... Po kimś, jak woda po kaczce. Is it the same in Polish? Spływa to po mnie. Spływa to po mnie, okej. Okay. Fantastyczne. It's great, isn't it? Water off a duck's back in English. To have egg on your face. To have egg on your face is popełnić faux pas. To do something stupid. Tak, wyjść na durnia. Przykład. Dziękuję. If I'm wrong, I have egg on my face. Yes. You look stupid, basically. Yeah, basically. You got some more? One more. Okay. To live from hand to mouth. That's a... I don't know what it is in Polish, but it means... Z dnia na dzień or something like that? Żyć. I can't afford to quit my job. I live from hand to mouth. It means you're just surviving. That's what it means in English. Żyć od pierwszego do pierwszego. Oh, it's a lovely one in Polish. Już ostatnie dni miesiąca to już o chlebie i wodzie. So it's... Spending spree. Someone did spending spree. And then no money. No money. So in English, can we repeat all three of them? To live from hand to mouth is... Is the first one. Z pierwszego do pierwszego. Tak. Water off a duck's back. Czyli spływać jak po kaczce. And have egg on my face. Wyjść na durnia. I mamy jeszcze to drive somebody round the bend. Make them crazy. Doprowadzać kogoś do szału. If you have any questions like that, grammar questions, language questions, we will be... happy to answer them on bb@małpopolskieradio.pl and of course we have a profile on Facebook. Bed and Breakfast w Trójce. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra and Budapest. I love that. I love that song. So today's Harry Potter Day. Mm-hmm. Today is also Brothers and Sisters Day. And Sunday. Flag Day. And, uwaga, uwaga, today is also National Life Insurance Day. Czyli Dzień Ubezpieczenia na Życie. Yes. No, po co taki dzień? Żeby zwrócić nam uwagę, że warto może kliknąć po polisę. Warto się ubezpieczyć, maybe. Yeah. I was looking through the internet, the famous place of all information, and I found some really interesting car insurance, not life insurance, but car insurance claim forms. Mm-hmm. Czyli dochodzenie odszkodowania. That's right. And claim form. What people write down when they've had an accident. Formularzu. Formularzu. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Coming home, I drove into the wrong house and collided with a tree I don't have. Aha, czyli ktoś pomylił domy i wjechał w drzewa, których nie ma. Exactly, yes. In an attempt to kill a fly, I drove into a telephone pole. Wjechałem w słup telefoniczny, kiedy próbowałem zabić muchę. That's right, yeah. Windscreen broken, cause unknown, probably voodoo. Szyba pękła, ale z jakiego powodu? Voodoo. Explain. Voodoo. Czyli voodoo. Ktoś miał laleczkę, tak? Probably, yes. I przebił, yes. I szyba pękła. Who knows? Next one. To Anglicy piszą, czy Amerykanie? Bo to też jest ważne. Anglicy i Australijczycy. Mm-hmm. Podobno. The pedestrian had no idea which way to run, so I ran him over. Przebiegłem po nim. Yes. Przebiegłem po nim, czyli widział, inny pieszy nie wiedział, w którą stronę ma biec. W którą stronę, yes. Aha, i wpadli na siebie. And the last one. An invisible car came out of nowhere, hit my car and vanished. Ktoś tak napisał. Czyli był tylko rezultat, tak. Niewidzialny samochód, nie wiadomo skąd się pojawił, spowodował wypadek i zniknął. Car insurance. I zostałeś z kłopotem. Terrible. Biedni ludzie. People don't know what to write on these forms at all. If tomorrow is judgment day, say mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's if I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I Yes, that was, of course, Whitney Houston. It's a great song to listen to when you're relaxing. It's a bank holiday. Everybody's relaxing at home, doing nothing, and you're listening to that song. Z czym kojarzy ci się początek maja? O! Oh. Parks. Mm-hmm. Being outside. First spring sunshine. Yeah. People. Lots of people, of course. Początek maja to dobra data, by zainaugurować. Trudne słowo. Zainaugurować sezon grillowy. Of course, barbecue time. Kiełbaski, yes. Zgrana paczka. Co? What's the strangest thing you've ever barbecued, Piotr? Nie ma takich rzeczy. No, but the strangest thing. You've... The strangest thing. Yeah. Naprawdę, bananas. Wszystko można zgrillować dzisiaj. I had bananas, it was really good. Bardzo dobre, co? A co really w tym dziwnego? No, is it strange? Not typical, maybe. No to, wiesz, dużo jest, można bakłażany, bardzo lubię bakłażany. They're really good. Pineapples. I've had pineapples. Pineapples. They weren't very good. You like sweet things. Yes. You have a sweet tooth. I do have a sweet tooth. What is that in Polish? No, masz smaka na słodkie. No dobrze, to skoro o grillu już, to dzisiaj tak, że mam wrażenie, że w wielu domach nastąpi inauguracja i mamy kilka rad dla Państwa od naszego eksperta. Hello lovely people, Jamie Oliver here, I hope you're well. It's time for a few barbecuing tips. Okay, tip number one, make yourself a herb brush. Really, really cool. Basically any woody herbs, rosemary, thyme, sage, bay, oregano, tie it onto a spoon or a stick and just put it in some oil and put it all around meat, fish, flatbreads, vegetables. It's absolutely fantastic. It keeps things moist and delicious, but adds a beautiful layer of flavour and it does a really, really good job. Must try that. Tip number two, next time you're in the garden centre and you see those little water spritzers, brilliant. Get a couple of those, write on it, vinegar, okay? Do some flavoured vinegars, chilli, some herbs, some red white wine vinegar in there. Spritz that on your meat as it starts to sizzle and as you turn it. It's good for two things, amazing for flavour. And two, it keeps those flames down and stops you burning your meat as well. Tip number three, whether working on gas or charcoal or wood fires, always try and have a hot area and a cool area, and ideally have it graduating from one to the other. This way you can have direct heat, get colour and caramelization, and then take it through and just finish it off and then slow cook it so it's sweet and delicious and gorgeous. Next thing, flavoured salts. They're brilliant, especially for delicate things like pork, chicken and seafood. Just smash up any herbs of your choice, spices, chili, ginger, get a combination that you love, smash it up to a pulp and then add in salt. Let it dry on a tray and then smash it up again. It will last for a couple of months. Good luck, take care, happy cooking. Zastosujmy parafrazę. Zaczynamy od herb brush. I pędzelek. Pędzelek, miotełka zrobiona z ziół. Yeah, that's right. Bierzemy zioła, owijamy wokół na przykład drewnianej łyżki i stukamy tak w to mięso. Do tego jeszcze olive oil tak, course, żeby się smaki przegryzały. Water spritzes. Well, he talks about like a psikacz. Psikacz. That's right. Psikacz. Tam dodajemy na przykład ocet smakowy i pryskamy. That's right. To jest dobre dla dwóch rzeczy. To znaczy z jednej strony nawilża na mięso, z drugiej strony, jeżeli, jeżeli mamy za duży płomień, to ten płyn nam go okiełzna. That's right, yeah. Tak. I mamy jeszcze kolejną radę od Jamie'ego Olivera, czyli warto mieć na grillu dwie strefy, gorącą i chłodniejszą. That was interesting, yes. You have a hotter bit and a cooler bit, which is really, really interesting. I jeszcze może smakowe sole, czyli dodajemy do soli różnego rodzaju przyprawy, to zmienia smak. Sól czosnkowa, smak. Oczywiście w roli głównej jednak smak słony, ale także inne poboczne, to wydobywa z mięsa albo z innych grillowanych elementów po prostu głębie smaku. Grillowanie to polski sport narodowy. Zastanawiam się, jak jest w Wielkiej Brytanii. Czy to także ma taki wysoki status, że ojciec rodziny albo ktokolwiek, członek wiodący rodziny rozpala grilla i szefuje. Definitely. Marynowane mięsa trafiają na ruszt. Trudne słowo. O poranku w niedzielę czasami tak bywa. I rozpoczyna się cały obyczaj. Yeah, you always have to, who's in power? The dad is usually in power. But was it always so popular in Poland? Because it seems like a new thing here. It's not new thing. Is it not? Nie, może really? Kiedyś ludzie częściej rozpalali ogniska gdzieś tam poza miastem. Okay. I jedli kiełbasę z ogniska, a dzisiaj right. Grille. No, it's superbly... Albo tacki. Czasami wystarczy przejść po parkach warszawskich i that's tam right. rzeczywiście koce są porozkładane i na małych tackach także odbywa się grillowanie. It's really popular in England, of course, you know, you have to fight for the right to be the person who's holding the tongues, się mówi na to. To jest coś takiego jak trzymanie pilota. Kto trzyma pilot, ten ma władzę. Exactly, yeah. But it's quite the same. And, you know, people do go crazy. Are you more meaty or more veggie definitely, people? Definitely people more are. Meaty. Sausages. Sausages have to be there. Mm. You have to have barbecue. Well, what about eggplants, which I love? Smoked. Yes. Almost burnt, I vegetables, would say. Yes, but sausages are the big thing. Bacon. Sausages. Like thick ones or... Big, thick, meaty sausages are really, really important. What about Poland? Myślę, że podobnie. Kiełbasa także w roli głównej. A co z dodatkami? Bo u nas musztarda, ketchup. Well, that's the different thing in England, because in Poland you have mustard, which is great, but in England we usually go for tomato ketchup and mayonnaise. That's the big difference, I think. Smacznie. No comment. Lamb Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin from down the line. Brand of people who ain't my kind. Oh, Lamb Moses, I have been removed. Oh, Lamb Moses. I've got a riddle for you. A riddle. I've got a task riddle for you. Again? No, you know, I don't like riddles at this time. It's okay. It's Sunday morning. My brain is still sleeping sometimes. Mr. Piotr, it's a challenge. Okay. I've got some English tongue twisters for you. Okay, you ready? You're going to coach me. Classic. Okay. She sells seashells by the seashore. Do you want me to follow? Yes. I'm not going to do it. I have to see it. I have to see. See... She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Czyli ona sprzedaje muszle nad brzegiem oceanu albo morza. That's right. Now they've got another for you. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Czyli daj ojcu filiżankę porządnej kawy, która jest w filiżance zrobionej z miedzi. Yeah. Copper cup. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Oh, very good. Next one. A loyal warrior will rarely worry why we rule. A loyal warrior will rarely worry why we rule. Not bad. I made a comma in the wrong place. That's okay, though. 77 benevolent elephants. Benevolent elephants. 77 benevolent elephants. Very good. A pessimistic pest exists amidst us. Co to znaczy? A pessimistic pest. Pest is osoba, która wkurza. Pesticid. A pest is like somebody who knows alive. No, okay. A pessimistic pest exists amidst us. Oh, very good. Last one for Piotr. Mm-hmm. Which switch the Swiss wristwatches? Wristwatches. Czy zegarki? Okay. Which switch the Swiss wristwatches? Fantastic. I'm fine. Very good, guys. If you want these, then please write to us, Mark, and I can send you to them. Just bb@polskieradio.com. Just tell me. polskieradio.pl and write to us. The best. Okay, Mark. You were okay. But just you tried. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Jakaś energia we mnie wstąpiła już na koniec. Singing, może to już kwestia tego, tej majówki. You were singing like a crazy monkey, like a crazy dog. Today, Piotr Piran, is World Laughter Day. Ach, to się pośmiejemy. Na pewno coś przygotowałeś. I have a kawał. Proszę Państwa, najlepiej sobie samemu opowiedzieć kawał, wtedy człowiek się najbardziej uśmieje. No listen, this is good. This is voted the best joke by Reader's Digest. Rzekomo. Czyli to jest taki przegląd dla starszych pań, tak? I z tego zaczerpnąłeś humor na zakończenie naszego spotkania. All right. Jedziesz, tak, proszę bardzo. A guy is walking down the street and he sees a sign. Talking dog for sale. Talking dog for sale. Czyli gadający pies. Na sprzedaż. Na sprzedaż. And he says to the dog, so what can you tell me? And the dog says, I've had a big, big, amazing life. I used to live in the mountains. I went to fight in Iraq. I fought in Afghanistan. The guy is amazed. He said, this dog is brilliant. Jak papuga prawie. He talks to the dog's owner and says, this is great. Why would you want to sell this dog? And the owner says, he's a liar. He never did any of those things. No, no, tak jak mówiłem. That's no to, great. Nie jedna emerytka by się uśmiała. Thank you, Piotr Fidana. Today is a laugh today. Thank you. I think it's time we have to go. For entertain me. I do try. Proszę Państwa, żegnamy się. Piotr Fidan. Rafał Zar. Do See usłyszenia. Guys. To promocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy dzisiaj, tuż po 19:00. Autopromocja.